موجودہ معاشرے میں ہونے والی دعوتوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھو موجودہ معاشرے میں ہونے والی ہر دعوت کو تو ہم گناہ نہیں کہیں گے نہ اس کو برا کہیں گے، تو یقیناً اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوئی. البتہ اکثر دعوتوں کا جو انداز ہے وہ میں عرض کر چکا کہ وہ لہو و لعب سے خالی نہیں ہوتا، یا تو فخر و تفاخر کے لیے ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے، یا اس میں غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، جیسے مردوں عورت مرد اور عورت کا اختلاط، یا گانے باجے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اس میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا. دعوتوں میں عموماً نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اور پھر ان دعوتوں میں دعوت جو شادی کی دعوت ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، جو انداز دیکھا جاتا ہے اس سے میں اپنے طور پر قیاس کر رہا ہوں کہ شادی کی دعوت کو اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ بلکہ جشن ولادت کی خوشی میں جو دعوت کی جاتی ہے اس کی معاذ اللہ اہمیت ایسا لگتا ہے کہ کم ہوتی ہے. یعنی کھانا دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی کی دعوت کا اور یہ نیاز کا. دیکھیے شادی کی دعوت ہوگی تو اچھے سے اچھی غذاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اچھی سے اچھی بریانی ہوگی، گوشت بھی وافر مقدار میں اس میں ڈالا جائے گا، میٹھی ڈشیں ہوں گی، تو فرائی مرغیاں یا جو بھی گاجر کے حلوے یا کدو شریف کے حلوے، پتہ نہیں کہ مبالغے کے ساتھ یعنی کہ 32 طرح کی غذائیں ہوتی ہیں یہ شادیوں میں. اچھا اب نیاز کی جو دعوت ہے اس میں عموماً ایک ڈش ہوتی ہے اور وہ عمدہ بریانی نہیں پکائی جاتی بلکہ عموماً سادہ سا پلاؤ پکایا جاتا ہے. دیکھنے میں وہ سادہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ عموماً گھٹیا ہوتی ہیں، میں عموم پر بات کر رہا ہوں، گھٹیا ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے شادی کی دعوت کی تو اس میں بکرے کا گوشت ڈالا، اب وہ لنگر چلایا تو اس میں بیل کا گوشت ہے، اب دونوں کے معیار میں بچہ بھی فرق کر سکتا ہے. اسی طرح کچن، شادی کی دعوت کا آپ نے اعلیٰ کچن تلاش کیا کہ جس میں اچھے سے اچھا پکایا جاتا ہو، جو فلاں ہوٹل سے پک کر آیا ہے، اور اس میں کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. تو اب یہ دیکھ لیں، اب یہ اپنی اپنی عقیدت اور اپنے اپنے جذبے کی بات ہے، اور یہ عام روٹین ہے کہ شادی کا کھانا بڑھیا ہوتا ہے، نیاز کا کھانا گھٹیا ہوتا ہے. یہ ایک میری کڑن ہے جس کا حل میرے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا کینسر ہو گیا، اس امت کو ایک کینسر طرح کا مرض داخل ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا چیزیں استعمال کرنا اور اپنے مفاد کے لیے بہترین چیزیں استعمال کرنا. اب اس کا میں علاج کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں علاج نہیں ہے. اب جس کو سوچنا ہے وہ سوچ لیں اس پر. ایک بار میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیاز کے لیے اپنے گھر میں کچھ کھانا پکوایا، اپنے طور پر وہ کھانا بہترین تھا، لیکن اس کھانے میں ایک چیز میری پسند کے خلاف میں نے دیکھ لی جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چیز اندر سے کیسے نکلی. میں نے پھر اس کا بارگاہ رسالت میں اشارہ صاحب نہیں کیا، میں نے کہا یہ میں سرکار کی نیاز کے لیے یہ استعمال نہیں کروں. الحمدللہ میں اپنا آپ کو جذبہ بتا رہا ہوں، میرا ذہن ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز دینی چاہیے. ہم لوگوں کا بس یہ خالی میری بھی خالی باتیں، ورنہ صحیح بات ہے کہ قرآن پاک کے چوتھے پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. تو ہم لوگ اپنی پسندیدہ چیز رائے دنیا میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو شادیوں کے کھانے رائے دنیا ہے، ہماری نیت ثواب کی تھوڑی ہوتی ہے، اور ناک دکھانے کی بات ہوتی ہے، خاندان میں اپنی دھاک دکھانے کی بات ہوتی ہے، اپنا روب جمانے کی بات ہوتی ہے، سسرال میں بھی بچے کے روب رہے یا بچی کے سسرال میں روب رہے، یا ہم جو دعوتیں بھی دیتے ہیں اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو، سب ناک کے مسائل ہوتے ہیں کہ ناراضگیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، تو اتنوں کو بلائیں تو ان کو پھر شرمندگی ہوگی کہ ہم نے تو 25 کی دعوت دی تھی، انہوں نے ہم کو 75 کی دعوت بھیج دی، بڑے دلیر ہیں یہ، سخی ہیں فلاں ہیں، یہ سب آج کل ہوتا ہے. مجھ سے زیادہ معاشرے کے یہ پیچ و خم آپ جانتے ہیں، اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، وہ ہے بڑا المناک معاملہ، بہت دردناک، ہمیں بے حساب بخش دے، وہ بے سبب بخش دے اور ہم سے حساب نہ لے، اس کا کرم ہو جائے، ورنہ حساب دینے کے ہم قابل نہیں. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بے اونچے ل جائے کو ل جانا کیا ہے. کم از کم میرے مچھر میں سائیں بھائیوں جو مجھے سن رہے ہو یا اس مدنی مذاکرے کی آئندہ کیسے دے سنیں گے، ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کچھ تو کرو، کم از کم ایسا تو کرو کہ جو کھانا آپ شادی میں پکاتے ہو وہی بزرگوں کے نیاز میں پکا لیا کرو، کم از کم اتنا تو کرو، ورنہ یہ بھی غلط ہے کہ شادی جیسا کھانا ہم بزرگوں کی نیاز میں پکائیں، شادی کے کھانے سے اچھا ہونا چاہیے، عقیدت تو یہ ہے نا کہ اس سے اچھا ہو، اگر اس جیسا ہوا تب بھی ہم نے دونوں کو ایک برابر کر دیا، یہ بھی نہیں ٹھیک، مزہ اس میں کہ اچھا ہو. اب مثال کے طور پر آپ نے شادی کا کھانا ویجیٹیبل گھی میں پکایا تو مزہ اس میں کہ میرے آقا کا یا اپنے مرشد غوث پاک کا اگر آپ لنگر کرتے ہیں تو اس میں دیسی گھی ڈالو، مزہ تو اس میں نا. اس میں اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں مرغی کی بریانی کھلائی تو غوث پاک کے لنگر میں آپ دیسی مرغی کی بریانی کھلاؤ، دیسی مرغی قیمتی ہوتی ہے، اس طرح کوئی فرق نکالو ایسا کہ جس میں بس وہ ضمیر زندہ ہو تو سب فرق خود ہی نظر آ جائیں گے، اور اگر ضمیر مردہ ہے تو میری بات سر سے گزر گئی ہوگی، سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی یاد نہیں رہے گی کہ یہ بولتا کیا تھا، کیونکہ مسئلہ سارا جیب کا ہے، اور یہ پیسوں کی محبت اتنی ظالم ہے کہ یہ جب کسی سے لپٹتی ہے تو پھر اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے، کانٹا پیوست ہو جائے وہ تو نکل سکتا ہے، اگر کوئی پیٹ میں گاٹھ بن جائے تو اس کو بھی کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے، پیسوں کی محبت نہیں نکل پاتی. اللہ پاک نکال دے اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس ذلیل دولت کی محبت ہم سے نکل جائے. سب اسی کے پیچھے خوار ہیں آج کل، پیسوں کے پیچھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.